یہ جست پرس ہے مقصد فوجی خفیہ معلومات جمع کرنے کی انت یہ جست پرسا مقصد فوجی خفیہ معلومات جمع کرنے کی انت